Medyczny Opokan Med to sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od niedzieli znów można będzie organizować targi, konferencje i wystawy. Wesela nawet na 150 osób. Dłuższy czerwcowy weekend z prawdziwie letnią pogodą. Na zachodzie, w sobotę i niedzielę, temperatura maksymalnie wyniesie około 24-25 stopni. Skradziony we Francji przez nazistów obraz Pissarro nie wróci do właścicieli. Od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń. To w związku z coraz lepszą sytuacją epidemiczną zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W weselach będzie mogło wziąć udział 150 osób. Do limitu nie będą wliczani zaszczepieni. Otwarte będą też sale zabaw dla dzieci. Można będzie również organizować targi, konferencje i wystawy z limitem jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, mówi minister Adam Niedzielski. Przywracamy możliwość prowadzenia w taki tradycyjny sposób targów, konferencji i wystaw z tym samym limitem, który dotyczy innych zdarzeń, innych eventów w obiektach zamkniętych. Ten sam standard jest stosowany w sklepach, w miejscach kultu religijnego i w innych obszarach. Resort zdrowia potwierdził dziś 664 zakażenia koronawirusem. Zmarło 128 osób. Poprawę sytuacji epidemicznej najlepiej widać po spadku liczby osób z COVID-19 w szpitalach, mówi minister Adam Niedzielski. Pandemia, można powiedzieć, odpuszcza we wszystkich obszarach. W tej chwili ostatni tydzień to jest spadek hospitalizacji rzędu 5000 łóżek, ale w poprzednich tygodniach ten spadek liczby hospitalizacji był nawet rzędu 8000. W pełni zaszczepionych jest w Polsce już 7 300 000 osób. W ciągu tygodnia przybyło ich 1,5 miliona. Wykonano już w sumie 20,5 miliona szczepień. 10 projektów na 100 najbliższych dni zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu chce w tym czasie przygotować i przeprowadzić 10 pomysłów, które zaproponowano w Polskim Ładzie. Poprzez te 10 punktów na 100 dni od dzisiaj, czyli do połowy września najpóźniej, pokazujemy konkret, pokazujemy i potwierdzamy naszą wiarygodność. Pokazujemy sprawiedliwy porządek, ale też porządek dynamicznego gospodarczego rozwoju. Projekty przypomniał rzecznik rządu Piotr Müller. Pierwszy projekt 30 tysięcy kwoty wolnej od podatków dla wszystkich. Drugi projekt emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB. Mieszkanie bez wkładu własnego. Jak podała przed chwilą Polska Agencja Prasowa, premier zapowiedział w Sochaczewie, że za moment do Sejmu trafi projekt ustawy w sprawie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych. Dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni. Taka pogoda czeka nas w długi czerwcowy weekend. Niewielkie opady deszczu możliwe jedynie lokalnie. Od jutra do niedzieli termometry będą wskazywać letnie wartości, mówi Ewa Łapińska z IMGW. Najcieplej będzie na zachodzie i tutaj w sobotę i niedzielę temperatura maksymalnie wyniesie około 24-25 stopni, ale już w piątek na zachodzie nawet 25 miejscami może się pojawić. Chłodniej będzie na wschodzie, na południowym wschodzie. W czwartek temperatura maksymalna około 18-19 stopni, ale już w piątek 20-21 i podobnie w sobotę i w niedzielę też powyżej 20 stopni będzie na wschodzie. Nieco chłodniej będzie jedynie na Podkarpaciu i w rejonach podgórskich, maksymalnie 18 stopni. Jaka pogoda dzisiaj? Po serwisie. Obraz Camilla Pissarro, skradziony przez nazistów i należący do francuskiej rodziny żydowskiego pochodzenia, nie zostanie zwrócony prawowitym właścicielom. Leon Meyer zrezygnowała z walki o odzyskanie dzieła. Obraz pozostanie własnością amerykańskiego uniwersytetu w Oklahomie. Obecnie małą pasterkę można oglądać w paryskim Muzeum Orsay. Obraz powróci do Stanów Zjednoczonych pod koniec lipca. Z Paryża Stefan Folzer. Leon Meyer, walcząca od lat o odzyskanie obrazu mała pasterka Camilla Pissarro, poinformowała, że uznała przeniesienie własności dzieła na rzecz Fundacji Uniwersytetu Oklahomy. Muszę przyznać się do mojej niemożności przekonania. Słyszano mnie, ale nigdy nie zostałam wysłuchana, napisała w oświadczeniu 82-letnia kobieta. Tym samym zakończono procedurę sądową w tej sprawie trwającą od 8 lat. Wcześniej Uniwersytet Oklahomy przyznał, że Leon Meyer jest prawowitą właścicielką obrazu. Obie strony sporu nie doszły jednak nigdy do porozumienia w sprawie

I od pana Marcina także informacja o tym, jakie to miłe ostatnia prosta przed długim czerwcowym weekendem. Mam nadzieję, że państwu nie będziemy przeszkadzać w tych przygotowaniach, w tej ostatniej prostej przed tymże właśnie. Więcej atrakcji w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Z dobrą muzyką, mam nadzieję, wprawiającą w dobry nastrój do koszenia trawników, bo i sygnały takie też na ten właśnie temat. Będziemy jeszcze wracać. A przed 15 powiemy o pierwszej w Polsce pasiece edukacyjnej, która jest połączona z ogrodem społecznym i to miejsce, w którym będzie można poznać i, uwaga, pokochać pszczoły. Proszę uważnie nasłuchiwać. To jeszcze przed 15. Wcześniej odwiedzimy plan filmowy. Filmowcy kręcą. Powiemy też o nowinkach technicznych właśnie w przemyśle filmowym. A już za chwilę w cyklu news albo fake news. Oto jest pytanie o tym, jak rozprzestrzeniają się fake newsy. Zachęcamy do pozostania z nami. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Były wcześniej. Wcześniej były muchy, będzie jeszcze o pszczołach. Państwo wracają do tematu koszenia trawników, tak od strony naukowej też kiedyś o tym sporo mówiliśmy, a dziś Państwa głosy między innymi o tym, by trawniki nie wyschły na wiór. Wystarczy skosić tę trawę, pozostawiając trochę wyższe źdźbła, a nie wygładzając je do samej ziemi. Wtedy wszyscy będą zadowoleni. Trawnik będzie ładnie wyglądał i nie wyschnie. Bardzo dziękuję za sygnał od pana Marcina z Bochni, która to również pięknie pozdrawia. Trójka gra w stodole i trawa czeka na skoszenie. Dziś jakoś tak leniwie, nie bardzo się chce, a żeby była równowaga w przyrodzie, od pana Marcina sygnał, że dziś uwijam się za dwóch. Trasa do Kielc, a później jeszcze powrót do Chorzowa. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim, którzy to właśnie domykają ten tydzień, by później móc odpoczywać podczas długiego czerwcowego weekendu. Tego Państwu życzymy. To trójka, 16 minut po 14. W audycji Trójka do trzeciej państwa i moim gościem jest dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. News albo fake news? Oto jest pytanie. Ostatnio zastanawialiśmy się nad tym, jak rozprzestrzeniają się fake newsy. No właśnie, mówiliśmy o bańce filtrującej, ale co jeszcze może mieć wpływ na rozprzestrzenianie się fake newsów? Drugim takim, wydaje mi się, bardzo ważnym w kontekście rozprzestrzeniania się fake newsów algorytmem jest powstawanie tak zwanych komór echa. Komór echa? Dobrze usłyszałem? Usłyszałem? Tak. Komory echa. Bardzo ciekawie, mam wrażenie, brzmiąca nazwa. Przypominają właśnie taki tunel, w którym słyszymy powtarzające się wielokrotnie głosy. Ale te głosy są przytłumione. I tu właśnie o to przytłumienie głównie chodzi, bo komory echa powstają w takich grupach w mediach społecznościowych, w których ludzie zrzeszają się wokół jednego poglądu, wokół tych samych poglądów, czy to politycznych, czy to religijnych, czy to jakichś bardzo specyficznych zainteresowań. Ale to chyba taka przypadłość jest, prawda, że szukamy potwierdzenia swoich przekonań. Oczywiście, dlatego właśnie jest to duży problem dla wszystkich, którzy zajmują się rozprzestrzenianiem dezinformacji, bo to jest bardzo naturalne dla człowieka, że lubi rozmawiać z ludźmi, z którymi się zgadza, z którymi no, de facto podzielają podejście do różnych ważnych dla człowieka obszarów życia. Natomiast dla fake newsów to jest najlepsze możliwe środowisko, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy grupę 20 tysięcy osób, w której ktoś udostępni fake newsa, w którego te 20 tysięcy osób wierzy jeszcze wzajemnie w komentarzach, utwierdza się w tej wierze, pisząc, że tak, że dokładnie tak jest, że super, że to rozumiecie, że super, że to wiecie. Kto wówczas będzie miał taką siłę w sobie, żeby napisać taki komentarz, nie, słuchajcie, to jest fake news, to jest nieprawda. Czyli to jest taki samonapędzający się mechanizm też, prawda? Bardzo tak, bardzo samonapędzający i bardzo niebezpieczny, bo to jest właśnie zamykanie się w takich grupach, w takich komorach, doprowadza do tego, że niektóre osoby nie mają w ogóle nawet cienia możliwości skonfrontowania swoich przekonań z innymi, a tylko taka konfrontacja, właśnie dyskusja, przeciwstawianie argumentów doprowadza do rozwoju, do racjonalnego przekonania o czymś. Inaczej, kiedy jej brakuje, kiedy mamy tylko osoby, z którymi się zgadzamy, to następuje taka troszkę stagnacja i już sami nie wiemy, dlaczego w coś wierzymy, po prostu w to wierzymy, a to jest bardzo niebezpieczne. Ale czy ja dobrze rozumiem, pani doktor, jeżeli polubię albo udostępnię jakąś informację, to można powiedzieć, że przykładam też rękę do tego, że on się staje bardziej popularny sam w sobie, ale też coraz bardziej, nie wiem jak to nazwać, mniej wiarygodny właśnie? No niestety tak jest, że każde nasze polubienie, każde nasze udostępnienie, każde nasze retweetowanie, followowanie i wszystkie te czynności związane z mediami społecznościowymi przekładają się na zwiększanie zasięgów informacji, które obdarzamy tymi reakcjami i w ten sposób możemy czasami bardzo, bardzo przyczynić się do rozprzestrzeniania się fake newsów, choć oczywiście, no jeśli nie jesteśmy tego świadomi, no to jesteśmy mniej winni, co nie znaczy, że wcale nie winni. To można powiedzieć, że stajemy się może niechcący, nieświadomie takimi trollami internetowymi? Nie, myślę, że to jest coś jednak zupełnie innego, bycie trollem internetowym, a nieświadome polajkowanie czy nieświadome udostępnienie fake newsa. Jednak to są zupełnie inne funkcje, inne czynności, inne cele. Choć trolle internetowe mają bardzo, bardzo dużą rolę w tym, że fake newsy stają się popularne i też paradoksalnie bardziej wiarygodne. To o trollach porozmawiamy sobie podczas naszej następnej rozmowy. Bardzo dziękuję za dziś. Państwa i moim gościem była dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. My feet never touched the ground. I never saw summer in my hometown. Now the skyline stretches for miles. I smile, but all the while I feel lonely. Yeah. Babe, ain't it easy lonely in a big city. So lonely in a big city. Neon lights and subway sounds, they make me feel like everywhere I turn is downtown. And now these bright lights stretch for miles, they tell me all the while I feel nothing. No, made it easy to get lonely in a big city. So lonely in a big city. And made it easy to get lonely in a big city. So lonely in a big city. Remember we're looking at the same sky. I see it tonight when I close my eyes. I see it tonight when I close my eyes. If you miss me, girl, from time to time. Remember we're looking at the same sky. See it tonight when I close my eyes. I see it tonight when I close my eyes. Babe, ain't it easy to get lonely in a big city? So lonely in a big city. Babe, ain't it easy to get lonely in a big city? So lonely in a big city, yeah. Temat fake newsów dla niektórych nieco kosmiczny, ale jeszcze będziemy do niego wracać. No właśnie, czas na wieści z kosmosu. 28 minut po godzinie 14. Od czasu do czasu zaglądamy w niebo. Cóż tam? Nie tylko amerykańskie, nie tylko chińskie wynalazki, ale także teraz koreańskie, bowiem Korea Południowa właśnie zaprezentowała rakietę kosmiczną całkowicie własnej produkcji po raz pierwszy od czasu, gdy w ogóle rozpoczęto jej budowę, a było to w 2010 roku. Seul przeprowadza końcowe testy przed jej uruchomieniem, a ma to nastąpić jesienią. Przypomnijmy, w 2013 roku Korea Południowa z powodzeniem wystrzeliła swoją pierwszą w historii rakietę kosmiczną NARO, ale jej pierwszy stopień został zbudowany w Rosji. Rzeczywisty model tej trzystopniowej rakiety kosmicznej, która zostanie użyta do startu, jest w trakcie budowy. Trzeci stopień rakiety został już zmontowany. Pozostałe dwa są teraz w budowie. No i jeszcze myślę, warto przypomnieć ten rys historyczny, bo zwracamy także uwagę na to, że program rozwoju rakiet w Korei Południowej był wcześniej ograniczony przez wytyczne samych Stanów Zjednoczonych dotyczące rakiet, które wprowadzono w 1979 roku. Oba te kraje zgodziły się jednak na zniesienie ograniczeń. To było podczas szczytu w tym roku, w maju, zapewniając Korei Południowej pełną autonomię w wysiłkach na rzecz rozwoju kosmicznych pojazdów nośnych. Z pewnością do tego, co dzieje się nad naszymi głowami, także na powierzchni Marsa i tuż nad powierzchnią czerwonej planety. Jeszcze będziemy mówić, bo ciekawostek kosmicznych nie brakuje. To trójka, trójka do trzeciej, już prawie 14:30. Dynamiczne technologie już dawno wkroczyły w świat filmu, nawet nie wiem, czy nie były tam wpierw, nim pojawiły się w użyciu agencji kosmicznych. No, jakkolwiek. Wirtualna rzeczywistość, kamery 8K z dużą matrycą, czy zielona ściana Green Box. To tylko niektóre z technologii przyszłości, które wdrożono w polskiej kinematografii. Aby sprawdzić, jak naprawdę wpływają na proces twórczy i co dają reżyserom i aktorom, nasz reporter Paweł Turski wybrał się na plan jednej z polskich produkcji. 3, 2, 1, akcja! Film to jest sztuka interdyscyplinarna i oparta mocno na technologii. Ten progres jest niezwykły. Mariusz Palej, reżyser. Zwykłe lampy wyparły LEDy, które często już nie potrzebują kabli. Co mnie zadziwia, jest nowe oświetlenie Arri, gdzie do tej pory zakładało się folię, żeby zmieniać te kolory. A tutaj widzę, że po prostu mistrz oświetlenia podchodzi ze swoim smartfonem i on wybiera numer folii. Ta technologia bardzo pomaga. Daje nam jeszcze więcej twórczej wolności. Dzisiaj tak się robi kino, że część rzeczy jest naprawdę w rzeczywistości, ale duża część jest dorysowana. Wojciech Węgrzyn, operator. Jak spojrzymy sobie na hollywoodzkie kino, to tam wszystko wygląda tak, że scenografia jest do pierwszego piętra, cała reszta jest dorysowana w komputerze. No i my też w Polsce próbujemy pewne rzeczy dorysowywać. Jak spojrzymy na to, co robią polskie studia od postprodukcji, to te efekty nasze niczym się już nie różnią od tych zachodnich efektów. Wręcz polskie studia realizują efekty do hollywoodzkich filmów. Kontplanik. Tak, najlepszy. Kino dopiero w latach 70. wyszło na zewnątrz. Piotr Głowacki, aktor. Jazda w samochodzie była kręcona właśnie z tłem, czyli było na wstającym samochodzie. Po takim okresie zajawienia się możliwościami technologicznymi na zasadzie kręcenia w realu, teraz wracamy do czegoś, co było u początku kina, czyli mamy tę sztuczność, teatralność. To jest już rzeczywiście warsztat aktorski, czyli za każdym razem udajemy. No to nie ma tak, udajemy wszystko. I czy jest to z green screenem, czy bez niego, to jest zabawa z wyobraźnią widza. Tutaj mamy do pomocy całą technologię, która pomaga nam unieść się ponad normalność. I to jest ta największa radość tej produkcji, że właśnie przekraczamy granice zwykłego realizmu. Ja mam wrażenie, że ta technika trochę wychodzi naprzeciw aktorom. Karolina Gruszka, aktorka. To znaczy, jak ja zaczynałam, no to jeszcze była taśma. Była taka odpowiedzialność za każdy kolejny dubel, bo wiadomo było, że tej taśmy jest jakaś określona ilość i nie można sobie robić dubli w nieskończoność. Teraz w ogóle nie ma tego stresu i to jest ogromny ciężar z barków zdjęty. Poza tym to, że nagle coraz częściej na planie jest nie jedna kamera, tylko jest tych kamer kilka, które pracują jednocześnie. W związku z czym nie ma też takiego stresu, że a teraz jest zbliżenie i trzeba się skupić, bo teraz to właśnie jest najważniejsze. Tylko to gdzieś się dzieje bardziej naturalnie i te kamery są coraz mniej dostrzegalne. Już coraz więcej mamy takiego poczucia kameralności tego, co się dzieje. Ten progres jest niezwykły. Kamera, która pisze w 8K, ale z wielką matrycą, więc to nie jest takie jak 4K w telefonie, 4K w kamerze, to jest zupełnie inne, zapewniam Państwa, inna definicja obrazu. Czy za każdym razem tworzymy coś nowego, za każdym razem mamy nowy film, mamy nową opowieść, nową historię do opowiedzenia i korzystamy ze wszystkich narzędzi, które nam służą, a tym podstawowym zawsze jest mój kontakt z kamerą, ze szwękierem. Ten nasz wspólny taniec po to, żeby przybliżyć widzowi to, co najważniejsze, historię. Czyli mogłaby być goła ściana, ale i tak zawsze najważniejsza jest kamera, rozumiem? Tak, kamera i aktor, tak jak w teatrze aktor i widz. I to jest najważniejsze, a wszystko inne jest tylko takim powielaniem, powiększaniem, dawaniem większej szansy dla tego, żeby ten sen był bardziej realny. Reakcja była teraz. Proszę bardzo. Proszę o ciszę. Mimo rozwoju technologii, wiele polskich produkcji wciąż kręci na jedną kamerę. Oczywiście nie tylko po to, by oszczędzić czy ciąć koszty. Nasz reporter Paweł Turski odwiedził plan filmowy produkcji familijnej pod tytułem Detektyw Bruno, reżyserii Mariusza Paleja i Magdaleny Nieć. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie. To Trójka. Trójka do trzeciej, a do trzeciej 23 minuty. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele. kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności. Zostało do godziny 15. Kilka sygnałów od Państwa, że niektórzy wybierają się na długi czerwcowy weekend pociągiem. A no właśnie, myślę, ważna i ciekawa informacja też z takiego działu nowinek technologicznych, bowiem od dziś ci wszyscy, którzy na stronie intercity.pl będą sprawdzać połączenia przewoźnika, dowiedzą się, jaki ślad węglowy pozostawi ich podróż pociągiem i o ile korzystniejsza dla środowiska będzie pod tym względem w porównaniu z innymi środkami transportu. A przypomnę, że podróż koleją sprawia, że do atmosfery dostaje się ponad 3 razy mniej dwutlenku węgla niż przy podróży samochodem i ponad 8 razy mniej niż samolotem. Od wakacji na biletach kolejowych pojawi się informacja o śladzie węglowym. Mamy z pewnością także i te nowinki technologiczne w pociągach u polskiego przewoźnika będziemy śledzić. Tu Trójka za 19.15. Trójce. Za 16 minut 15. Obok nas. Fundacja Pszczoła tworzy w Pile pierwszą w Polsce pasiekę edukacyjną połączoną z ogrodem społecznym. To miejsce, w którym można będzie poznać i pokochać pszczoły. Pasiece przyjrzała się Elżbieta Korczyńska. Pasieka edukacyjna to jeden z elementów akcji Fundacji Pszczoła, która zmienia świat na bardziej przyjazny zapylaczom, mówi Bożena Wola, prezes zarządu Fundacji Pszczoła. Budujemy tutaj ogród i pasiekę edukacyjną, żeby było takie miejsce, w którym można nauczyć się, w jaki sposób wspierać pszczoły. Najważniejsze dla nas jest, żeby ludzie wiedzieli o tym, że pszczoły są przyjazne i że dzięki pszczołom mamy jedzenie. Antek, mam 11 lat. Tutaj pomagałem z rodzicami też budować tą pasiekę. Tam z innymi dziećmi malowałem ul, tutaj nosiłem też deski i trochę przy ziemi przekopałem też. Bardzo ładnie tutaj jest. Sam pomysł wziął się z pasji do działania, bo Fundacja Pszczoła powstała nieprzypadkowo. Powstała, ponieważ chcieliśmy podzielić się naszymi pasjami i wciągnąć ludzi w działanie, ponieważ przez działanie najwięcej można się nauczyć. Działania, które chronią zapylacze. Krzysztof Rauchut, Fundacja Pszczoła. Bożena, Tomasz, moja żona Honorata i ja od wielu lat spotykaliśmy się wieczorami, grając w gry planszowe, rozmyślając, co można by było zmienić na świecie. No i pewnego dnia postanowiliśmy przekuć to w czyn. Założyliśmy Fundację Pszczoła, zaczęliśmy działać na terenie Pilskiego Ułamu, gdzie postanowiliśmy założyć pierwszą pasiekę edukacyjną i ogród społeczny. Na Nadotecki Instytut Ułamy w Pile i Fundację Pszczoła. Dr Paweł Owsianny, dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Połączyła ta sama wizja i ta sama pasja do działań społecznych, działań naukowo-badawczych, ale także działań edukacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska, właściwą gospodarką wodną, czy też szeregiem działań proklimatycznych, w tym właśnie związanych z ochroną owadów zapylających, w tym pszczół. Dlatego razem prowadzimy pasiekę edukacyjną, ogród permakulturowy, czy eksperymentalny, proklimatyczny ogród naturowy, który jest przy naszym instytucie. Tworzenie pasieki edukacyjnej wspiera wiele osób, m.in. Czesław Mozil, który wcielił się w rolę pszczoły Marioli. Dzień dobry, Mariolka tutaj, oj, nie, dzień dobry, ale koszenie trawy o 6, tak, dziękuję bardzo. Dlaczego tak, a tutaj się jest głodnym? Pasieka edukacyjna to coś więcej niż tylko ule. Mamy tutaj pszczoły Mariole, nasze lokalne celebrytki, które opowiadają same o sobie i pozwalają się oglądać i w ten sposób oswajamy świat pszczeli. Mamy łąkę kwietną, mamy pas bylin, które kwitną przez cały rok i są karmą dla pszczół. Mamy domek do inhalacji, w którym można odpocząć. Jest bardzo dużo kwiatów, miliony pszczół. Jest nas 450 w Polsce gatunków pszczół. Nas jest, jesteśmy, a 20 tysięcy na całym świecie. Kto by tak wiedział? Ja sam nie wiedziałam, dowiedziałam się niedawno, ale nas jest bardzo dużo. To, co teraz robimy, to próbujemy dokończyć nasze narzędzie, nasz ogród i w tej przestrzeni wiaty będziemy robili absolutnie fantastyczne warsztaty. Na przykład będziemy gotowali, żeby ludzie zapamiętali, że pszczoły to nie tylko miód i urządlenie, ale przede wszystkim jedzenie. Pasieka edukacyjna wzbudza też zachwyt nauczycieli, mówi Danuta Dobrowolska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły podstawowej numer 5 w Pile. Bardzo się dzieciom podobało i w związku z tym postanowiłam, że będziemy to miejsce odwiedzać 2 razy w roku. Na pierwszych zajęciach miały okazję zobaczyć pasiekę z bliska. Oczywiście były ubrane w odpowiednie stroje bezpieczne. Oglądały ul w środku. Miały okazję zobaczyć królową pszczół, co robią poszczególne osobniki w ulu. Można się wiele dowiedzieć o pszczołach, wiele ciekawostek też. Wspaniałe miejsce. Fundacji udało się już dużo zrobić, ale planuje jeszcze więcej. Marzymy o ogrodzie ziołowym i ogrodzie warzywnym oraz o wiacie edukacyjnej, która tak naprawdę będzie też przykładem dobrych praktyk, które można wdrożyć u siebie w domu. Będzie tam panel fotowoltaiczny, żebyśmy mogli korzystać z własnego prądu, na przykład do streamingu, żebyśmy mogli podglądać mariole. Będzie instalacja do zbierania wody i rozchodnik, ponieważ rozchodnik jest też rośliną, która jest przyjazna pszczołom i karmi pszczoły. Hashtag be a hero. Stwórz raj dla pszczół. Stwórz raj dla nas. Fundacja Pszczoła planuje m.in. transmisję z pasieki. Każdy będzie mógł online obserwować życie pszczół. No a jednak nie ma to jak odwiedzić, poczuć, posłuchać pszczół. Na przykład w pierwszej w Polsce pasiece edukacyjnej połączonej właśnie z ogrodem społecznym, który odwiedziliśmy. 11 minut pozostało do godziny 15, a teraz pszczółki nasze kochane zagramy na gitarce. Na koniec. Na koniec tak naprawdę kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety, rymowanka, który uważnie słucha audycji. Środa jak piątek, wolnego początek, niekoszone krzaczki, lubią zaś robaczki. Iga w deblu gromi, przeciwniczki goni, pogoda nie rozpieszcza, za 5 minut 20. Za 5 godzin 20. Zofia Kruszewska, Marek Zalewski, Piotr Łodej, bardzo dziękujemy za spotkanie. Za 6 minut o 15 serwis informacyjny, potem popołudniowe zapraszamy. No to luzujemy krawat i do usłyszenia. Just the wrong side of town.